ulubione rozwiązanie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 stycznia i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Mateuszowi Morawieckiemu. Minister edukacji ogłosiła, że edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym. Trwają przygotowania do uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W Sejmie jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Mateuszowi Morawieckiemu. Ma on związek z organizacją wyborów korespondencyjnych na prezydenta w 2020 roku i jest następstwem prac Komisji Śledczej, która badała tę sprawę. Były przewodniczący Komisji, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, przypomniał, że Mateusz Morawiecki jako premier nie miał prawa zlecić Poczcie Polskiej organizacji wyborów kopertowych. Poczta Polska, ani firma taksówkarska, ani Orlen nie jest od organizacji wyborów, tylko Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Pan Mateusz Morawiecki w dniu i w momencie podejmowania decyzji, podpisywania decyzji miał 3 opinie prawne, które go ostrzegały, że grozi mu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna, pomimo to zdecydował się podpisać. Do sprawy odniósł się też poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Prokuratura już raz umorzyła postępowanie w sprawie wyborów korespondencyjnych, w których pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Upolitycznienie skrajne prokuratury działającej nielegalnie pod wodzą uzurpatora jest oczywiste, w związku z tym jej działania nas średnio interesują. Prokuratura zarzuca byłemu premierowi m.in. przekroczenie uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym, ogłosiła minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Przedmiot wejdzie do szkół od września i zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Wokół edukacji zdrowotnej narosło zbyt wiele nieprawdziwych informacji, które rozpętały prawdziwą polityczną burzę, powiedziała ministra Barbara Nowacka. Ja słuchałam z przerażeniem wystąpień również licznych polityków prawicy na wiecach, spotkaniach dotyczących edukacji zdrowotnej. Wiem, że nie przeczytali ani zdania z podstawy programowej. Dlatego, jak wyjaśnia szefowa resortu edukacji, w trosce o dobro szkoły, od nowego roku przedmiot nie będzie obowiązkowy. Moim zadaniem jako ministry edukacji jest zadbanie o spokój w szkole. Barbara Nowacka zapowiedziała szeroką kampanię informacyjną, tak aby jak najwięcej rodziców zapisało swoje dzieci na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Będą się tam uczyły m.in. o wadze ruchu i odpowiedniej diety na zdrowie człowieka, a także o zdrowiu psychicznym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Oświęcimiu trwają przygotowania do uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Będzie to największe międzynarodowe spotkanie w tym roku w Polsce. Do Oświęcimia przyjedzie kilkudziesięciu światowych przywódców oraz liczna grupa ocalanych od zagłady. Swoją obecność zapowiedziało około 50 delegacji, większość z prezydentami i szefami rządów na czele. Brytyjskiej delegacji przewodniczyć będzie król Karol. Najważniejszymi gośćmi będą jednak byli więźniowie. Do Oświęcimia dotrze ich kilkudziesięciu, a część z nich zabierze głos podczas uroczystości przed Bramą Śmierci. Nad terenem byłego niemieckiego obozu Birkenau budowany jest jeden z największych namiotów na świecie, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau. Potężny namiot, który powstał, przykrywa w pewnym sensie historyczny i symboliczny budynek Bramy Śmierci i tam spotkamy się z ocalałymi. Obchody w Oświęcimiu będą też pretekstem do spotkań przywódców z całego świata, wyjaśnia Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta. To jest taki moment, w którym też dojdzie do kilku bilateralnych spotkań i rozmów. Organizatorzy zapewniają, że tereny Miejsca Pamięci będą jednymi z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie. Za zabezpieczenie będą odpowiadały tysiące policjantów, strażaków i ratowników medycznych, a także funkcjonariuszy pozostałych służb. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uroczystości odbędą się 27 stycznia. Z samochodu zaparkowanego na parkingu przed galerią handlową w Kwidzynie w województwie pomorskim policja uratowała dziecko. 11-miesięczne niemowlę zostało zamknięte w aucie przez matkę, która poszła na zakupy. 26-letnia kobieta była nieobecna przez około 40 minut. Mundrowi podjęli decyzję o wybiciu szyb pojazdu, wyciągnęli dziewczynkę na zewnątrz i do przyjazdu ratowników zapewnili jej opiekę. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, którego decyzją dziecko pozostało pod opieką matki. Kobieta zostanie przesłuchana. Prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swojego dziecka. Grozi za to do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, to jest sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek w Australian Open robi swoje. W drugiej rundzie dała ugrać Słowaczce Rebece Szlamkowej tylko 2 gemy i w godzinę zameldowała się w trzeciej rundzie. Tu zmierzy się z Emą Raducanu. Kibice tenisa powoli zapominali Brytyjkę, a właściwie to pół Rumunkę i pół Chinkę, wychowaną także tenisowo na Wyspach, ale ta zdaje się wracać po kilku marnych sezonach do dobrej dyspozycji. 4 lata temu, mając 19 lat, triumfowała sensacyjnie w US Open i zapadła się w przeciętność. Byle to nie spotkało nigdy Huberta Hurkacza. Niestety z turniejem w Melbourne pożegnał się już w rundzie drugiej, nie wygrywając nawet seta z Serbem Miomirem Kecmanowiciem. To nasz tenisista był w tym starciu zdecydowanym faworytem, więc porażka boli tym bardziej. Wydaje się jednak, że Hubert znów może mieć problem z operowanym latem ubiegłego roku kolanem. W pełni sił był tymczasem goszczący niedawno przy naszym trójkowym stole świątecznym Jan Zieliński. W parze z Belgiem Gilles Sanderem w niecałą godzinę odprawili w pierwszej rundzie debla na antypodach Hiszpana Bene i Chińczyka Bu. Dużo tenisa, nic dziwnego. Australian Open to najważniejsza obecnie impreza sportowa na świecie. Dla kibiców siatkarek Developresu Rzeszów ta informacja może być jednak ważniejsza. Na środkową bloku ekipy Sport Promia, ale i reprezentacji Polski Agnieszkę Korneluk, parol miało zagiąć Fenerbahçe Stambuł. Tak donoszą sportowe media w Turcji, a że Fenerbahçe potrafi sypnąć świeżym groszem, transfer wydaje się być bardzo realny. W tej samej ekipie występuje na co dzień już Magdalena Stysiak. Kończymy biatlonem i kolejnym nieudanym startem naszych pań w Pucharze Świata. Mówimy o biegu indywidualnym w Ruhpolding. Najlepsza z Polek Natalia Sidorowicz zajęła 38. lokatę. Warto wspomnieć, że Joanna Jakieła strzelała celnie, ale nie do swojej tarczy i była dopiero 99. Wygrała liderka klasyfikacji generalnej, francuska Lou Jean Monod. Spoglądam na sytuację pogodową. W tym momencie najchłodniejsze w Polsce jest Zakopane. Tam -1,5 stopnia Celsjusza. Najcieplejszy jest Chełm. Tam niecałe 6 stopni na plusie. Jeśli chodzi o noc, to będziemy mieli przeważnie od -3 do +3. Najchłodniej w górach, najcieplej nad morzem. Gdzieniegdzie będą mgły lokalnie marznące, więc ulice i chodniki będą w nocy wyjątkowo śliskie. Jutro w ciągu dnia temperatura zdecydowanie wyższa niż w nocy. Od zera, miejscami na południowym wschodzie, przez około 3 stopni w centrum, do nawet +5 na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, co ciekawe. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Podobno to właśnie dzięki niej codziennie wstajemy z łóżka. Podobno bez niej nie byłoby nic. Mówimy, że to ona umiera ostatnia. Nadzieja. Skąd ją czerpać na co dzień i w chwilach wielkiej wagi? Czym właściwie jest? Uczuciem czy postawą? No i jak nie pomylić jej z naiwnością? O tym dziś kilka minut po 20:00 z Justyną Dąbrowską i Damianem Jankowskim. Do usłyszenia. Mam nadzieję. Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Anna Regulska. Michał Matus, kłaniam się. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, więc jeżeli mają Państwo ochotę, 22.07 projekt, proszę dzwonić. A my za kilka chwil porozmawiamy m.in. o sytuacji humanitarnej w strefie Gazy, o sytuacji polskich lekarzy i o edukacji zdrowotnej. Just what you want. 11 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. A w studiu pojawił się już Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej, a będziemy rozmawiać o sytuacji humanitarnej w Gazie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta sytuacja związana z tym zawieszeniem broni, o którym tak dużo mówi się od wczorajszego południa, popołudnia, ona coś zmienia w tej sytuacji humanitarnej w Gazie w tym momencie? Powiem tak, to zawieszenie broni daje szansę na zmianę, bo w tej chwili zawieszenia broni jeszcze nie ma. Czytałem takie doniesienia nawet z dzisiaj, że były kolejne ostrzały. Hamas twierdzi, że został nawet ostrzelany jakiś teren, na którym przechowywani są zakładnicy i że było zagrożone ich życie. Więc jakby no, to zawieszenie broni ma generalnie wejść w życie. Jeżeli dobrze pamiętam od niedzieli, ale teraz mogę się mylić jeden dzień w tę lub we w tą. W każdym razie go jeszcze nie ma. Wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie, ale też nie mamy jeszcze co do tego pewności, bo znowu dzisiaj rząd Izraela oskarżył Hamas o to, że na ostatnią chwilę próbuje coś tam dodatkowego wynegocjować i jeżeli tak będzie, to rząd Izraela się z tego wycofa. Jest pewna opozycja też w rządzie Izraela wobec tego porozumienia, znaczy wobec tego, żeby je przedłużać, bo pamiętajmy, że ono w tej chwili wchodzi fazowo, czyli będą 2 tygodnie zawieszenia broni, po czym jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, to ono zostanie przedłużone. I dalej tak będzie. Co 2 tygodnie mniej więcej, te pierwsze 6 tygodni tak wygląda, że co 2 tygodnie jest taki check, czy zostały spełnione warunki, czy nie. I dopiero wtedy zostają one przedłużone. No i jest silna frakcja w Knesecie, która mówi, że w koalicji rządzącej Izraela, która mówi, że jeżeli po 2 tygodniach rząd Izraela przedłuży, no to oni wychodzą z koalicji. No więc powiem tak, to zawieszenie broni jest na razie no, bardzo kruche. A te nawet 2 tygodnie, jeżeli uda się utrzymać to zawieszenie broni tylko tak krótko, czy one są w stanie w jakikolwiek sposób pozwolić organizacjom niosącym pomoc w Gazie właśnie w jakimś sensie poprawić sytuację z tej obecnej, tragicznej, która ma tam miejsce? Dać ulgę na pewno, dać oddech ulgi. To będą 2 tygodnie, kiedy nie będą ginąć, miejmy nadzieję, przynajmniej ludzie, tak? No, pamiętajmy, że średnio w Gazie ginie przynajmniej 50 osób dziennie. Więc to jest przynajmniej te kilkaset ofiar, których być może unikniemy. Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, wszystko będzie zależeć od tego, ile zostanie tej pomocy w ciągu tych 2 tygodni lub w przypadku stałego zawieszenia broni w dalszym okresie wpuszczonych, bo wstępnie takie przecieki co do tego porozumienia są takie, że będzie wpuszczanych około 600 ciężarówek dziennie, co plus minus odpowiada temu, co było wpuszczane przed eskalacją konfliktu. To będzie duży postęp, znaczy to będzie duża rzeczywiście zmiana. Pytanie, czy będą wpuszczane rzeczywiście wszystkie, czy jak to będzie wyglądać, ale jeżeli tak by było, to na pewno byłaby duża zmiana. Mówi pan o 600 ciężarówkach, to ciężko sobie wyobrazić, 600 ciężarówek będzie mogło wjechać, a jaka jest realna potrzeba? Ile takich ciężarówek byłoby potrzebnych, żeby tę sytuację doprowadzić do, no, w jakimś sensie załagodzenia? Trudno mi powiedzieć, bo gdyby sytuacja była normalna, to być może nawet takie regularne wjazdy tych 600 by pozwalało. Natomiast my mamy w tej chwili, no właściwie jesteśmy po ponad roku no gigantycznego, no katastrofy humanitarnej tak naprawdę, więc w tej chwili, żeby w ogóle dojść do stanu wyjścia, no potrzebne są lata, więc nie wiem, ile tych ciężarówek musiałoby wjeżdżać, z jakimi produktami, no tak czy siak, niezależnie od tego, będą potrzebne nam lata do tego, żeby w ogóle dojść do stanu wyjściowego sprzed eskalacji konfliktu z 7 października. I pamiętajmy, że ten stan wyjściowy też nie był za wesoły, znaczy Strefa Gazy była uważana i tak za miejsce, w którym jest potrzebna pomoc humanitarna, w którym sytuacja ludności cywilnej nie jest za wesoła, mówiąc kolokwialnie. No, eskalacja konfliktu sprawiła, że z tej złej sytuacji stała się no, katastrofalna, więc ten stan wyjściowy, do którego mielibyśmy dojść, wciąż nie jest, no jest daleki od ideału. A jak my możemy pomagać, bo rozumiem, że teraz ta sytuacja związana z tym nadchodzącym zawieszeniem broni będzie powodowała, że te organizacje, które niosą pomoc, będą potrzebowały też wsparcia od ludzi. Tak, to nam umożliwia niesienie tej pomocy skuteczniej. Dotąd na przykład my jako Polska Misja Medyczna w ostatnim czasie wysłaliśmy tylko lekarzy już do strefy gazy, bo nie byliśmy pewni, czy nasza pomoc rzeczowa dotrze na miejsce i czy dotrze do odpowiednich osób, mówiąc krótko, bo tam było też obawa o bezpieczeństwo tych dostaw. Więc jeżeli to zawieszenie broni wejdzie w życie i będzie ono przedłużane odpowiednio długo, no to otworzą się przynajmniej możliwości znowu dostarczania sensownej pomocy rzeczowej. W przypadku takich organizacji jak Polska Misja Medyczna to będą przede wszystkim pewnie leki, których naszym lekarzom tam na miejscu brakuje. Oni tam jadą i im brakuje po prostu podstawowych ekwipunku medycznego, leków do leczenia. Więc pewnie to będą pierwsze rzeczy, które będziemy chcieli wysyłać. W dalszej kolejności naszym marzeniem jest protezowanie osób, które straciły kończyny w trakcie tej wojny. Natomiast no, to do tego jeszcze pewnie długa droga, bo w pierwszej chwili będą cały czas przyjmowane są tylko przypadki natychmiastowe, tak nagłe. Rozumiem, że na to wszystko potrzebne są pieniądze i wy te pieniądze zbieracie. Tak, jak najbardziej. Polska Misja Medyczna, pmm.org.pl, od początku tej eskalacji tego konfliktu zbieramy pieniądze i pomagamy w strefie gazy od samego jego początku. Jakub Belina-Brzozowski, pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe, wiem, przesadziłem, lecz nie mogłem inaczej, to kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Dwadzieścia minut po godzinie 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu pojawił się Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy teraz o lekarzach, którzy w Polsce są nieszczęśliwi, mają problemy ze snem, a niektórzy myślą o odebraniu sobie życia. To wnioski, które płyną z raportu Fundacji Polki w Medycynie dotyczącego kondycji psychicznej medyków. Problemy zaczynają się często już na studiach i o szczegółach Bartosz Bilecki właśnie już teraz. 800-702-222. Wspomniałeś o osobach, które mogą mieć problem z myślami o odebraniu sobie życia. To jest numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w kryzysie psychicznym, pod którym możemy dzwonić i pod którym możemy szukać pomocy. Powtórzę, 800-702-222. Telefon jest całodobowy i funkcjonuje 7 dni w tygodniu. Wróćmy do raportu Fundacji Polki w Medycynie. Seksizm, przemoc słowna i przede wszystkim brak równowagi między pracą a życiem prywatnym to główne powody stresu wśród pracowników medycznych. Twierdząco na pytanie o to, czy w ciągu ostatnich 30 dni czuli się nieszczęśliwi i smutni, odpowiedziało ponad 80% z nich. Lekarka Jagoda Hoffman-Hutna zwraca jednak uwagę na inną statystykę. Ta informacja, że około 15% badanych w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających wypełnienie formularza miało myśli samobójcze, było dla nas chyba najbardziej wstrząsające. To alarmujące dane, jednak wciąż nie wiadomo, jaka jest pełna skala tego problemu. Wiemy jednak, jak może on wyglądać. Przekonała się o tym już na 4. roku studiów Jagoda Hoffman-Hutna, która zachorowała na depresję. Studia medyczne są szalenie niewyrozumiałe wobec tak naprawdę wszelkich form niedyspozycji, nawet niedyspozycji fizycznych. Nie mówiąc już właśnie o problemach natury psychicznej, które jeszcze trudniej czasami udokumentować i udowodnić. I mimo, że my się uczymy o tym, jak dbać o innych, tak, o swoich pacjentów, to nie bardzo kładziony jest nacisk na to, żebyśmy dbali też o samych siebie. Szczególnie narażeni na kryzys zdrowia psychicznego są nie tylko lekarze, ale też na przykład pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni, co tłumaczy Jacek Wawrzynek z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Zaczynają się problemy ze snem, zaczyna się rozdrażnienie, brak koncentracji na wykonywaniu podstawowych rzeczy, ale także są to i niekorzystne sny. Jest to ucieczka w używki różnego rodzaju. Od sportów ekstremalnych, przez alkohol, hazard czy obyczajowych tego typu kwestii. Także to, w jaki sposób ktoś prezentuje, no jest bardzo oczywiście zróżnicowane osobniczo. Coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym, to wciąż brakuje systemowych rozwiązań, po jakie mogliby sięgnąć pracownicy medyczni. Warszawska Okręgowa Izba Lekarska taką pomoc oferuje, o czym więcej opowiada psychiatrka Magdalena Flaga-Łuczkiewicz. Każdy lekarz, który jakoś jest zaniepokojony swoim zdrowiem psychicznym i ma takie poczucie, że być może jakiegoś wsparcia potrzebuje, może się zgłosić i w ramach tego, że jest członkiem izby, może korzystać z takiej krótkiej interwencji psychoterapeutycznej do 10 spotkań. Do tego, jak podkreśla Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, dla lekarzy sięgnięcie po pomoc jest szczególnie trudne. Dlatego przypomina m.in. o ostatnich zmianach w kodeksie etyki lekarskiej. W związku z tym dbanie o zdrowie i dobrostan, czyli nawet więcej, nie, że tylko muszę być zdrowy, ale jeszcze w ogóle generalnie dobrze się czuć, jest de facto elementem lekarskiego profesjonalizmu i to jest przekaz do wszystkich. Drugi przekaz jest do tych, którzy widzą, że jest problem, ale boją się, odwlekają zgłoszenia się po pomoc i ten przekaz jest prosty. Przyjście gdzieś i powiedzenie nie radzę sobie, proszę mi pomóc, to nie jest wyraz słabości, to jest wyraz odwagi. I myślę, że pod tymi słowami możemy podpisać się oboma rękoma. Przypomnę, jeszcze raz mówiliśmy potem na początku 800-702-222, 7 dni w tygodniu, całodobowo, numer dla osób, które potrzebują skorzystać z pomocy psychologicznej. A tematem lekarzy i ich stylu życia i tym, jak w tym życiu się czują, zajął się Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Dziękuję. You gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. Gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you.

Premier Tusk zapowiedział też pracę nad jak najszybszą ratyfikacją w Europie umowy dotyczącej wzajemnych inwestycji między Unią Europejską a Wietnamem. Setki osób pożegnały w Paryżu jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na francuskiej scenie politycznej, założyciela i wieloletniego lidera skrajnie prawicowej partii Front Narodowy Jean-Marie Le Pena. Polityk był aktywny niemal przez 4 dekady, był wielokrotnie skazany za rasistowskie wypowiedzi. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tym momencie najchłodniejsze w Polsce jest Zakopane. Jeśli chodzi o miasta, oczywiście minus 2,3 stopnia Celsjusza. Najcieplejszym miastem jest Gdańsk, tam prawie 5 stopni na plusie w tym momencie. Jeśli chodzi o noc, to będzie przeważnie od minus 3 stopni na południu, przez około 1 stopnia w centrum do plus 3 nad morzem. A jeśli chodzi o jutro, to temperatura maksymalnie sięgnie plus 5 stopni Celsjusza. Najchłodniej jutro, w tym najcieplejszym momencie dnia, będzie na południowym wschodzie, tam około 0 stopni Celsjusza. Miejscami może padać i ten deszcz może być deszczem zamarzającym. Proszę uważać. 28 minut do godziny 18. W Trójce za kilka chwil zajmiemy się edukacją zdrowotną i będziemy stawiać pytanie, co w niej może być tak kontrowersyjnego, że nie została ona jednogłośnie przyjęta jako obowiązkowy przedmiot w szkole. Thank you. 24 minuty do godziny 18, 22 i 7 trójek. Pytałem, co zrobić, gdy wszystko wydaje się sypać, gdy wszystkie nasze plany, ach, diabli biorą. Mam nową łopatę do śniegu, no, nówka nieśmigana. Postanowiłem wypróbować. No i się wysypała. Ta łyża odpadła od tego sztyla, no i się zgubiła śrubka. Ja dzwoniłem do serwisu. Oni mówią, żeby zastosować byle jaką śrubkę. A ja myślę, ha, zastosuję byle jaką śrubkę i utracę gwarancję. Nie ma głupich. No to ja teraz chyba tylko mogę życzyć miłego czekania na możliwość realizacji gwarancji po tym, jak już śniegi stopnieją. Dwadzieścia minut do godziny 18. W studiu trójki pojawiła się już Monika Suszek i jej goście. Dzień dobry. Puls trójki. W roku szkolnym 2025 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem, jednak nieobowiązkowym. Tak poinformowała dziś minister edukacji Barbara Nowacka. Przedmiot, a właściwie tylko jeden z jego elementów dotyczący seksualności młodych ludzi, rozbudzał skrajne emocje. Ale tych elementów składających się na całość tego przedmiotu było znacznie więcej. Od problemu otyłości po higienę cyfrową czy zbilansowaną dietę. Czy takie treści powinny być nauczane w szkole, a może to jednak zadanie rodziców? I po co właściwie jest nam edukacja zdrowotna? Dlaczego budzi takie złe skojarzenia? Między innymi o tym porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Witam w studiu. Justyna Kotowska z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia, również biegła sądowa, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami również psycholog dziecięcy dr Krzysztof Kosy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. To może zacznijmy od tych kontrowersji. Czy przedmiot dotyczący edukacji seksualnej powinien mieć swoje miejsce w planie zajęć? Zacznijmy od pani Justyny Kotowskiej. Stanowisko Państwowej Komisji jest tutaj jednoznaczne. Sami też zgłaszaliśmy treści, które powinny być w podstawie programowej. Te treści zostały opracowane na podstawie obserwacji, monitorowania oraz wyników badań, jakie przeprowadziliśmy w Państwowej Komisji. I wyniki wskazują jasno, że w sprawach, w postępowaniach karnych, w których doszło do przemocy seksualnej wobec dziecka poniżej 15 roku życia, w znakomitej większości tych spraw dziecko samo ujawnia fakt przemocy seksualnej. Niejednokrotnie obserwowaliśmy, że dziecko, które ujawniło fakt wykorzystania seksualnego, miało wiedzę na temat tego, co jest niewłaściwe ze strony dorosłego. Mhm. Stąd tak istotnym jest, aby dzieci wiedziały, gdzie są granice, co może dorosły w stosunku do nich, o co prosić nie może, w jakich sytuacjach i w jaki sposób może przekraczać ich granice intymności. To są kluczowe kwestie w obszarze ochrony zdrowia i ochrony przed przemocą seksualną. Kluczowe na pewno są, tylko pytanie, kto powinien ich uczyć? Czy rodzic, czy szkoła i czy taki przedmiot powinien być obowiązkowy, panie doktorze, jak jest z doświadczenia psychologa szkolnego i dziecięcego? Ja tu jestem odmiennego zdania. Myślę, że bardzo dobrze na ten moment stało się, że to będzie przedmiot fakultatywny. W tej chwili polska szkoła nie funkcjonuje zbyt dobrze. Dyrektor szkoły, takiej zwykłej szkoły podstawowej, to jest bardzo, bycie takim dyrektorem to jest bardzo, bardzo trudna praca. Dyrektor szkoły funkcjonuje w trudnym środowisku, ma przynajmniej takie cztery grupy interesariuszy, z którymi się musi borykać. To jest kuratorium, to jest sponsor funkcjonowania szkoły, czyli wójt albo burmistrz, to są rodzice, to są nauczyciele. Obecnie dyrektor przeziemnej warszawskiej szkoły ma bardzo potężny problem z tym, żeby zapewnić obsadę dydaktyczną w zakresie przedmiotów typu język polski, matematyka, język angielski. W polskiej szkole jest też bardzo, bardzo dużo emocji. Ja to też mówię nie tylko jako psycholog, ale też jako przewodniczący trójki klasowej i członek Rady Rodziców w jednej z dużych wilanowskich szkół, gdzie po prostu to, jak internet się rozgrzewa do czerwoności wieczorami, kiedy rodzice zaczynają dyskutować na grupach, w mediach społecznościowych, gdzie poziom emocji, konfliktów nie między dziećmi, ale między rodzicami jest ogromny i wrzucanie w tym momencie gorącego kartofla w postaci przedmiotu, który możemy różnie oceniać, ale niewątpliwie zgadzamy się co do tego, że budzi bardzo dużo emocji i jest postrzegany jako bardzo kontrowersyjne, to jest wrzucanie takiego strasznie gorącego kartofla, kolejnego kartofla do tego ogniska biednego dyrektora szkoły, który po prostu może już tego nie udźwignąć. Budzą emocje, bo może nie do końca była jasna informacja, jeżeli chodzi o edukację seksualną. Chciałabym jasno powiedzieć, że badania z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że na chwilę obecną, czyli w roku 2024, przemocy seksualnej w kontakcie niebezpośrednim doświadczyło 26% dzieci, a w kontakcie bezpośrednim, czyli fizycznym, 8% dzieci. Są to dane niedoszacowane. Wskazuje się, że to jest wierzchołek góry lodowej ze względu na to, że szara strefa i nieujawnione historie nadal są w bardzo wysokiej skali. Stąd powinniśmy sobie zadać pytanie, nie czy w mojej szkole dzieci doświadczają przemocy seksualnej, tylko ile w tym momencie dzieci w mojej szkole doświadcza przemocy seksualnej i dlaczego o tym nie wiemy? Dlaczego dyrektor o tym nie wie? Bo nadal dzieci nie wybierają psychologa na pierwszym miejscu. Psycholog według badań jest na szóstym miejscu. A do kogo miejscu. Się zwracają wobec tego? Jaki jest problem? 65% pytanych dzieci, do kogo zwraca się w sytuacji trudnej, wybiera mamę. Na drugim o ile miejscu są jest dobre relacje, prawda? Jeżeli ma dobre relacje, ale jednocześnie należy to zestawić z danymi, które pokazują, że 11% dzieci nie ma ani jednej osoby, do której mogłoby się zwrócić. Sprawcy doskonale o tym wiedzą i wybierają dzieci samotne. Choćby wczoraj pan doktor Konrad Ciesiołkiewicz powoływał się na badania WeProtect, które wskazują, że nowe technologie pozwalają sprawcom uwieźć dziecko nawet w kilka dni, gdzie sprawcy w kontakcie bezpośrednim potrzebują tygodni, miesięcy, wykorzystując samotność dzieci. I jeszcze nawiązując, jeżeli nie zadbamy o podstawowe bezpieczeństwo dzieci, a bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą seksualną właśnie takim bezpieczeństwem jest, to ani język polski, ani matematyka, ani kuratorium, ani chemia nie będą miały żadnego znaczenia. Ale może właśnie... Nie neguję, że rzeczywiście są problemy związane z przemocą w sieci, przemocą seksualną i tak dalej, ale myślenie, że wprowadzeniem nowego przedmiotu szkolnego rozwiążemy tego rodzaju trudności i problemy, z którymi się borykamy jako społeczeństwo, jest bardzo, bardzo naiwne. Problem jest taki, że polska szkoła nie jest w stanie nauczyć uczniów rzeczy z absolutnej podstawy programowej. A tutaj podawałem ten przykład w kuluarach, ale przywołam go jeszcze raz. Miałem naprawdę niedawno rozmowę z dobrym uczniem, czwórkowym, piątkowym z szóstej klasy, który myślał, że Mikołaj Kopernik to jest kolega z innej klasy. I który miał bardzo blade pojęcie na temat tego, kim był Jan III Sobieski. Mimo, że mówimy o szkole na warszawskim Wielanowie, gdzie on codziennie, idąc do szkoły, mija pomnik Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki, tak? To jest szósta klasa. I teraz to są problemy, ale to są problemy, gdzie szeroko rozumiany system powinien wspierać rodziców. To, że dziecko się zwraca w pierwszej kolejności z takim problemem do mamy, to jest bardzo, bardzo dobrze i tego się trzymajmy. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest po to, żeby w takich sytuacjach interweniować, żeby wspierać rodziców, żeby takie sytuacje diagnozować, monitorować, wyławiać i tak dalej, i tak dalej. Ale wprowadzanie kolejnego przedmiotu szkolnego nie jest panaceum na żaden problem tak naprawdę. W przypadku zjawiska przemocy seksualnej błędnym myśleniem jest upatrywanie rozwiązań w jednym czynniku. Po pierwsze, no to się zgodzę, po oczywiście. Pierwsze, więc nikt tutaj edukacji zdrowotnej nie traktuje jako panaceum, ale jako jeden z kroków do uszczelnienia systemu, który ma być odpowiedzią na to, że rodzice niejednokrotnie nie wiedzą i stąd specjaliści mogą służyć wsparciem właśnie rodziców, tak aby cała odpowiedzialność nie spoczywała na ich barkach. Bo mówienie, to niech rodzice uczą, to tak naprawdę... A czy rodzice w ogóle wiedzą, jak uczyć? Nie wiedzą, bo skąd mają wiedzieć? To jest pokolenie, które nie było też wspierane w tym zakresie, w zakresie mówienia o granicach, o zachowaniach intymnych. Nie było uczone w dostosowywaniu sposobu komunikowania do wieku dziecka. I stąd był pomysł, aby rzeczywiście rodziców wesprzeć. Pytanie kto, szkoła czy rodzic, jest pytaniem błędnie postawionym, ponieważ wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za to, aby chronić dzieci. To jest jeden element. Dopóki my, każdy z nas osobiście nie poczuje się odpowiedzialny za to, aby pomóc lepiej chronić dzieci, to nie będzie lepiej. Nie upatrujmy, nie szukajmy jedynego czynnika na tak złożone, skomplikowane zjawisko, jakim jest przemoc seksualna i naprawdę masowe krzywdzenie dzieci w internecie, a z tym mamy obecnie do czynienia. To prawda, ale odpowiedzialność to jest złożone zjawisko i tu się zupełnie zgadzamy. Natomiast jeżeli wszyscy są odpowiedzialni, to nie jest odpowiedzialny nikt. To znaczy, gdybyśmy w takim dowolnej, nie wiem, organizacji społecznej, biznesowej, jakiejkolwiek prowadzili zasadę, że wszyscy są za wszystko odpowiedzialni, to się okaże, że nikt się nie czuje za nic odpowiedzialny. Odpowiedzialność, ale później też satysfakcja z sukcesów wychowawczych, leży po stronie rodziców. Cały system, szkoła, pomoc społeczna, nie wiem, policja, różnego rodzaju stowarzyszenia, są po to, żeby tych rodziców wspierać, żeby im pomagać, żeby na różne sposoby może zapobiegać zagrożeniom, które są na przykład w sieci. Ale to po stronie rodzica jest piłka, żeby postarać się przynajmniej, żeby dziecko nie miało dostępu do niewłaściwych treści, czy do jakiegoś ryzyka kontaktu z osobami, które mogą to dziecko skrzywdzić. Tak? Rezultat jest taki... Bo nie mogą dać, po prostu muszą wiedzieć, że nie mogą tego po prostu tableta, czy komputera, czy telefonu dawać ale dziecku. Ale między innymi edukacja zdrowotna też miała podejmować kwestie higieny cyfrowej, tak. Bo rozumiem, że cały przedmiot miał być zbudowany z różnych elementów. Między innymi higiena cyfrowa to był jeden z tych elementów, który miał uczyć. Tak. Dorośli nie potrafił czasami postawić granice, to dziecko również nie potrafi, skoro widzi. Dokładnie. I badania mówią jasno, że jeżeli też umiejscowimy całą odpowiedzialność po stronie rodziców, to finał jest taki, że już dziesięciolatkowie mają kontakt z materiałami pornograficznymi. Ponieważ rodzice nie mają aktualnej, wystarczającej wiedzy na temat rozwoju nowych technologii. Nieraz dzieci wiedzą więcej na temat tego, jak poruszać się w internecie, niż rodzice. Stąd tak istotna jest pomoc specjalistów. Mówiąc o odpowiedzialności, nie mówiłam, że wszyscy w równym stopniu, ale chodzi o wzięcie osobistej odpowiedzialności, a nie szukanie grup społecznych, które mają tą odpowiedzialność wziąć. Ponieważ... A to nie jest grupa społeczna, to są rodzice tych dzieci. Rodzice to też jest grupa społeczna. Naprawdę uważam, że wprowadzenie jakiegokolwiek przedmiotu nie spowoduje, że dzieci nie będą miały kontaktu z treściami pornograficznymi w młodym wieku, co w tej chwili jest gigantycznym problemem. Musimy szukać jakichś rozwiązań, ale moim zdaniem wiara w to, że wprowadzenie, mówię, kolejnego przedmiotu do planu lekcji, który i tak jest już dosyć mocno napełniony, rozwiąże tego rodzaju problemy. Nie stawiajmy kwestii podstawowego bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia seksualnego, bezpieczeństwa granic, nie stawiajmy jej na równi z językiem polskim czy matematyką, bo niech mi państwo uwierzą, osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, mogą mieć kolosalne problemy w szkole. Pojawiają się zachowania autoagresywne, agresywne, łącznie z próbami samobójczymi, bądź ze skutecznym odebraniem sobie życia. Ten przedmiot miał jeszcze wprowadzić różne komponenty. Od zdrowia, po bezpieczeństwo, po odnajdywanie się w tym zmieniającym się świecie. Taki przedmiot jest potrzebny? Ostatnie jeszcze słowo pan doktor Kosy. Tu się zgadzam. Tutaj rozmawiałem ostatnio z jednym z panów, że jeśli ten przedmiot byłby dla kogoś ważny, to zwłaszcza dla chłopców, bo tutaj mamy do czynienia w naszym kraju stanowczo, uważam, z dyskryminacją mężczyzn względem pań, a to jest tutaj bardzo taki mocny, obiektywny wskaźnik pod tytułem znacząco wciąż niższa średnia długość życia mężczyzn. I też chyba świadomość. Tego nie możemy przypisywać tylko i wyłącznie czynnikom biologicznym, czy temu, że nie wiem, wielu młodych mężczyzn ginie w wypadkach samochodowych, po jakichś brawurowych rajdach, po wieczornych dyskotekach, bo ta różnica jest wciąż radykalna. Tak? I tutaj być może rzeczywiście z tym bym się zgodził, że edukacja zdrowotna w takim myśleniu właśnie jak dbać o swoje zdrowie, żeby robić badania. Istotna i ważna. Pani doktor Justyna również się zgadza z tym stwierdzeniem. Edukacja mężczyzn ważna, istotna i o tym też powinniśmy bardzo często mówić. Z pewnością ten temat jeszcze będzie nieraz podejmowany. Ja już teraz bardzo dziękuję państwu za udział. Pani Justyna Kotowska z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia. Była naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję. I doktor Krzysztof Kosy, psycholog dziecięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Puls Trójki Moniki Suszek.